Книга суддів. Розділ 8. Тоді Ефраїмії мовили до Гедеона: «Чому це ти зробив так з нами, що не покликав нас, коли йшов на війну з мідіянами?» І сварилися вони з ним тяжко. А він відказав їм: «Що я зробив інше, ніж ви? Хіба підбирання останків винограду Ефраїмом не ліпше від винозборів Авієзера? Бог дав вам у руки мідіянських князів Орева і Зеева. Що ж міг би я зробити такого, як ви?» Як це промовив, угамувався гнів їхній на нього. Прибувши до Йордану, Гедеон перейшов на той бік, сам він і 300 чоловік, що були з ним, стомлені погоною за ворогом. І попросив він мешканців Сукотту: «Дайте, будь ласка, хліба людям, що йдуть за мною, бо вони стомились моєю гонитвою за Зевахом і Цалмунною, мідіянськими царями». А князі сукотські відповіли: «Хіба долоні Зеваха і Цалмуни вже в руках у тебе, щоб нам давати хліб для твого війська?» І сказав Гедеон: «Гаразд, як Господь видасть Зеваха і Цалмуну мені в руки, я пороздираю ваше тіло тернями, що в пустині, ще й будяками». Звідти він двигнувся на Пенуел і сказав його мешканцям так само, а люди в Пенуелі відповіли йому так само, як жителі Сукоту. Тоді він погрозив і мешканцям Пенуелу: «Як вернусь живим-здоровим, зруйную оцю твердиню». Зевак же і Цалмуна були в Каркорі за своїм військом до 15 тисяч чоловік. Усе, що зосталося з цілого табору синів Сходу, бо полягло їх 120 тисяч чоловік, які справувались добре шаблею. Двигнувся, отже, Гедеон шляхом кочівників на схід Новаху і Йогвеги, та й ударив вже на табір, що спочивав собі безпечно. Зевах і Цалмуна втекли. Він же кинувся за ними і упіймав обох царів мідіанських, Зеваха і Цалмуну, нагнавши страх на все військо. Коли Гедеон, син Йоаша, повертався з війни Херес з Хилом, упіймав він хлопчину з Сукоту і випитував його, а той виписав йому 77 князів і старших суккотських. Прийшовши до суккотян, сказав: «Ось Зевах та Цалмунна, за яких ви глузували з мене, казавши: хіба, мовляв, долоні Зеваха і Цалмуни вже в руках у тебе, щоб нам харчувати твоїх стомлених людей?» І схопив він тоді старших міста, і, взявши пустельних глодів і будяків, почав шмагати ними суккотян. В Пенуелі ж зруйнував він твердиню і повбивав мешканців міста. Тоді спитав Зеваха і Цалмуну: «Як виглядали мужі, що ви їх повбивали на таворі?» А ті відповіли: «Так, як ти, кожний на вид, немов царенко». Він же відказав: «То були мої брати, сини матері моєї. Як жив Господь, якби ви були заставили їх живими, я не вбивав би вас». І повелів він Єтерові, своєму первородному: «Встань, убий їх». Та хлопчина не виймав меча з піхви, боявся, бо був ще маленький. Озвались тоді Зевах і Цалмуна: «Встань сам і повбивай нас, який бо чоловік, така в нього і сила». Встав Гедеон та й убив Зеваха і Цалмуну, і забрав бляшки, що були на шиї в їхніх верблюдів. Тоді ізраїльтяни сказали до Гедеона: «Прав нами, ти сам і син твій, і син твого сина, бо ти визволив нас із рук Мідіян». Гедеон же відрік їм: «Не буду правити я вами, не буде правити вами і син мій. Господь нехай править вами». А далі Гедеон додав: «Хочу у вас чогось попросити. Дайте мені кожен з вас по каблучці з вашої здобичі». Вони б носили золоті каблучки, бо були ізмаїльтяни. Вони ж відповіли: «Ми радо дамо тобі їх». Розстелили вони плащ, і кожен кинув туди каблучку із своєї здобичі. І було золотих каблучок, що він попросив, вагою 1700 шеклів, опріч бляшок, ковтків та пурпурових шат, що були на царях мідіянських, і опріч нашийників, що були на шиях верблюдів. Гедеон же зробив з того ефод і поставив його в своїм ріднім місті, в Офрі, і весь Ізраїль блудував там з ним, і це стало пасткою для Гедеона та його родини. Так упокорились мідіяни перед синами Ізраїля і не задирали більше голову вгору. І земля жила миром 40 років за часів Гедеона. Повернувсь додому Єрвал, син Йоаша, і жив у себе дома. Було ж у Гедеона 70 синів, яким усім він доводився рідним батьком, бо мав жінок багато. А наложниця його, що жила в Сихемі, вродила йому також сина, і назвав він його Авімелех. Помер Гедеон, син Йоаша, в глибокій старості, і поховано його в гробниці його батька Йоаша, у Офрі Авієзеріїв. А коли Гедеон помер, блудували сини Ізраїля знову за Ваалом і ставили Ваал-Беріта собі за Бога. І не пам'ятали сини Ізраїля про Господа, Бога свого, що визволяв їх скрізь із рук ворогів їх, і не були вдячні родині Єрувала Гедеона за все те добро, що він вчинив для Ізраїля.